हमें अजरा बिन साबित ने अबू जुबैर से हदीस बयान की। उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की। उन्होंने कहा, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया। हमने सात आदमियों की तरफ से एक ऊंट नहर किया और सात आदमियों की तरफ से एक गाय जिबा की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3187।